again. Look out. Hey. Winter, spring, summer, or fall. All you have to do is call. Trójka. Program trzeci. Po godzinie drugiej to znak, że o tej porze możemy razem postać na trójkowym peronie, a czynimy to w oczekiwaniu na bardzo osobliwy skład. Pociąg widmo, nocna rzeźnia, pociąg, który sunie powoli donikąd, ale to chyba nikomu nie przeszkadza, bo nie. Siedzimy sobie wygodnie, słuchamy muzyki. Można do nas również napisać. Adres naszego wagonu pocztowego to wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. No i w sprawie stania na facebookowym peronie to grupa Osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tyle tytułem przypomnienia, a teraz już pierwszy z listów. W 28. rocznicę podłączenia Polski do internetu biskup Nikifor spod Piekielsk. Myślę gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej oraz towarzyszącego nam o tej nieludzkiej porze żywego, a nie staśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasłuchu i sieją ferment na niebieskiej ossogrupie, czyli po prostu stoją na peronie. Nie tak to się miało zacząć, ale w końcu dotarła nowa płyta Dikandy. Cała z kolędami, więc jeżeli kiedyś zagrać, to no właśnie, chyba nie ma lepszej pory. Informacja dla tych, którzy nie słuchali nas przed tygodniem. Przedświąteczne spotkanie, taki wigilijny biforek. W związku z tym, że już przed świętami nie usłyszymy się. Mam nadzieję, że nie będzie piosenek z dzwoneczkami i całego tego świątecznego badziewia, które opanowało różne radiofonie. I przyznam się szczerze, że przelatując przez różne stacje w samochodzie, ja mam pragnienie, by tych, którzy układają świąteczne playlisty, skrępować mocno, przywiązać do krzesła i kazać im tego słuchać. Uch, to zupełnie nieświąteczne życzenia, ale skoro jesteśmy przy diabelskich psikusach, to może o diabelskich pieniądzach wieczorem porozmawiamy. Tego dnia Forel porzucił ładunek korka na muła i poczłapał z nim na szosę, żeby złapać ciężarówkę jadącą do Perpignan. Wracał akurat do domu, drepcząc sobie spokojnie, jak gdyby nigdy nic koło muła i właśnie o niczym nie myśląc, kiedy minął go idący wielkimi krokami wariat. Na wpół goły, jakiego ludziska jak świat światem nie widzieli we wschodnich Pirenejach. Nie był on z tych typowych idiotów z wielką głową, jak tych kilku, co mieszkali tam w dole, na wsi. Nie był też wynędzniały, bredzący jak starojciec Barillesa, któremu odjęło rozum po spaleniu się domu. Nie miał też malutkiej, niby wysuszonej głowy, jak młodszy Ribot. Był to zupełnie nowy typ wariata. Fral uznał, że to jakiś wybuchowy wariat, pełen energii, wigoru, tak samo dokuczliwy jak słońce. Spod jego skąpego, barwnego ubrania przeświecało opalone na czerwono ciało, czerwone ramiona, czerwone kolana, czerwona szyja. Twarz też miał czerwoną, okrągłą, pełną uśmiechów, przyjaznych grymasów i słów. Foral dogonił go na szczycie wzniesienia. Wariat patrzył na dolinę z taką miną, jakby go piorun trafił. O Boże, odezwał się do Foriala. Spójrz tylko, człowieku. Forial posłusznie spojrzał. Nie zauważył nic szczególnego. A ja, mówił głupi Jasiu, całymi tygodniami łaziłem tam i z powrotem po tych przeklętych Pirenejach. Oglądałem łąki, lasy brzozowe, sosny, wodospady. Wszystko zielone jak groszek, a tu jest to, czego szukałem przez cały czas. Dlaczego nikt mi o tym nie powiedział? I cóż odrzec na takie głupie pytanie? Inna sprawa, że wariaci zwykle sami sobie odpowiadają. Foriel walnął pięścią swego muła i ruszył ścieżką w dół. Ale ten postrzeleniec, idąc za nim krok w krok, nie myślał odejść. Na Boga, co to takiego? Gadał. Kawałek Hiszpanii przerzucony przez granicę? Czy jak? Wygląda zupełnie jak krater na Księżycu. Z pewnością nie ma tam wody? O Boże, a ten pierścień czerwonych wzgórz. Spójrz, człowieku, na ten różano-złocisty kraj. Czy tam w dole to są wioski, czy kości jakichś prehistorycznych stworów? Podoba mi się tu, ciągnął. Podobają mi się te drzewa figowe strzelające prosto w skały. Podobają mi się owoce fig pękające od nasion. Czyś słyszał kiedyś, człowieku, o surrealizmie? Toż to żywy surrealizm. O, a co to takiego? Lasy korkowe? Wyglądają jak skamieniałe olbrzymy. Wspaniałe olbrzymy, które krwawicie, kiedy ci bezczelni śmiertelnicy te nędzne karły obłupują was ze skóry. Ale przysięgam wam, że moim małym pędzlem, na którym kawałku płótna, przywrócę wam istotną część waszego istnienia. Ora, wcale znowu nie taki pobożny, na wszelki wypadek przeżegnał się. Dziwak szedł z nim cały czas pod górę i w dół przez 2 albo 3 kilometry, a Foral odpowiadał tylko tak, nie, albo po prostu chrząkał. No właśnie, poznaliśmy wariata i sobie powędrujemy troszkę po Pirenejach w jego towarzystwie, jego i Foriala, na dobry początek. Dikanda zaskoczyła pozytywnie, a teraz powracamy do oczywistych oczywistości świątecznych. Pospolite ruszenie. Pochwalmy wszyscy stołem Pana Boga z tego, że na świat zesłać raczył Syna jedynego. Pastyże pasą. proszę, pospolite ruszenie. Kto pamięta ten zespół, który istniał, dopóki Jan Trębacz jeszcze był w Polsce. Teraz siedzi sobie na Wyspach Brytyjskich. Nie wiem, czy gra na dudach. Chyba uczy tam angielskiego, jeśli dobrze kojarzę. A utwór z kancjonału Nieświeckiego z 1563 roku. Pospolite ruszenie, czyli sarmacki rok. Takie rzeczy. A tymczasem jakiś czas właśnie idzie sobie nasz Forial z wariatem. Gawędzą sobie tak właśnie mniej więcej w tym stylu. No i tutaj do widzenia panu, powiedział Forial. Zaczekaj chwilę, rzekł nieznajomy. Czy nie wiesz, gdzie mógłbym zatrzymać się w tej wsi? Jest tutaj gospoda? Nie ma, odparł Forial, skręcając w stronę swego wejścia. Do licha, przecież ktoś mógłby mi chyba wynająć pokój na noc. Nie. To nieco zbiło z tropu nieznajomego. No cóż, w każdym razie rozejrzę się, powiedział. I poszedł ulicą przed siebie. Forial widział, jak rozmawia z Madame Argo, która potrząsa przecząco głową. Potem zobaczył, że próbuje u piekarza, ale i piekarz potrząsał głową. Kupił jednak u niego bochenek chleba, a od Barilesa trochę sera i butelkę wina. Potem usiadł na ławce przed sklepikiem, posilił się i znowu ruszył w górę przed siebie. Forial pomyślał, że lepiej będzie mieć go na oku, więc poszedł za nim na szczyt wzgórza, skąd był widok na całą okolicę. Wariat nic nie robił, nic nie zbierał, tylko się rozglądał wokoło. Potem ruszył wolno w kierunku niewielkiego domku ze studią, znajdującego się kilkaset jardów powyżej wsi. Tak się złożyło, że była to własność Foriala przez żonę. Całkiem dobry kawałek ziemi, gdyby mieli syna, który mógłby tu osiąść. Widząc, że nieznajomy idzie w tamtym kierunku, Forial poszedł za nim. Nie za szybko, rozumiecie? I nie za wolno. Kiedy się znalazł na miejscu, nieznajomy zaglądał właśnie przez parę w okiennicach, a nawet próbował otworzyć drzwi. Po takim można się było wszystkiego spodziewać. Intruz podniósł wzrok, kiedy usłyszał kroki Foriala. Czy tutaj ktoś mieszka? Spytał. Nie, odszedł Forial. A do kogo należy ten dom? Forial nie bardzo wiedział, co odpowiedzieć. Wreszcie jednak wyjąkał, że do niego. Wynajmiecie mi go? Spytał nieznajomy. Co takiego? No, chciałem wynająć ten dom na 6 miesięcy, powiedział nieznajomy. Po co? Do licha, rozgniewał się nieznajomy. Po to, żeby tu mieszkać. Dlaczego? Nieznajomy uniósł rękę i wystawił kciuk. Po pierwsze, jestem artystą, malarzem, powiedział bardzo powoli. Tak, odparł Forial. Nieznajomy wystawił drugi palec. Po drugie, mogę tu pracować. Podoba mi się tutaj, zwłaszcza te dwa dęby. Dobrze, wyraził zgodę Forial. Wtedy nieznajomy wystawił środkowy palec. Po trzecie, chcę tu spędzić 6 miesięcy. Tak, odparł Forial. Nieznajomy wystawił czwarty palec. W tym domu, który, ośmielę się powiedzieć, na tle tej żółtej ziemi wygląda niezwykle interesująco, jak kostka do gry na pustyni. A może jak czaszka? Ach, westchnął Forial. Wreszcie nieznajomy dołączył piąty palec i zadał pytanie. Ile mi policzycie, jak będę mieszkał i pracował w tym domu przez 6 miesięcy? Po co? Spytał Forial. Wtedy nieznajomy zaczął bardzo głośno tupać i posprzeczali się na dobre. Forial uciął tę sprawę, mówiąc, że w tej części świata ludzie nie wynajmują domów. Każdy ma swój własny. Kiedy ja muszę, powiedział nieznajomy, zgrzytając zębami, malować tutaj obrazy. Tym gorzej, burknął Forial. Nieznajomy zaczął krzyczeć i bełkotać w jakimś nieznanym języku, może nawet po diabelsku. Wreszcie powiedział, Widzę twoją duszę jako mały, zupełnie jałowy kawałek marmuru na tle tej niezmierzonej przestrzeni płonącej bielą soli alkalicznej. Florian, trzymając dwa środkowe palce pod kciukiem, wyciągnął pierwszy i czwarty w kierunku nieznajomego, nie zważając na to, że go może obrazić. Ale ile chcecie za tę budę? Spytał nieznajomy. Może ją kupię? Uff. No i tak sytuacja się rozwija. Patrzę, że napisał do nas Lemi. Bracia i siostry, zaprawdę powiadam wam, albowiem najlepsza kawa to osobliwości z rana. Takie rzeczy. I jeszcze dodaję, że same się pieniądze powydawały. Jakie to prawdziwe. I tu właśnie o pieniądzach będzie całe to opowiadanie, ale nie uprzedzajmy wypadków. Pani Katarzyna ze Szwecji ucieszy się, słysząc pierwsze dźwięki. The hustle and the bustle. pomyliłem się, bo nie, to ja pomyliłem utwory, ale Shanty Dam, grupa irlandzka z Londynu, dawne to czasy, chyba tylko pani Katarzyna, ja pamiętam o nich, ale to ulubiona formacja naszej słuchaczki ze Szwecji, co prawda nie ten utwór, ale ten drugi za chwilę w związku z tym, a no właśnie, powracamy do naszej opowieści. Ile chcecie za tę budę? Spytał nieznajomy. Może ją kupię? Orial z wielką ulgą stwierdził, że oto stoi przed nim najzwyklejszy w świecie wariat. Nie mając na tyłku nawet przyzwoitych portek, proponował kupno tego wspaniałego, solidnego domu, za który Orial zażądałby 20 tysięcy franków, gdyby miał od kogo. No powiedzcie, nalogał nieznajomy, ile chcecie? Orial doszedłszy do wniosku, że stracił dość czasu i chcąc na koniec zabawić się, powiedział 40 tysięcy. Dam wam 35. Orial roześmiał się serdecznie. To dobry śmiech, odrzekł nieznajomy. Chciałbym go namalować. Wyraziłbym go jako plątaninę korzeni przed chwilą wyrwanego zęba. No i co wy na to? 35? Zaliczkę mogę dać wam zaraz. I wyjmując portfel, największy krezus wśród wariatów z miłym szelestem wyciągnął 1, 2, 3, 4, 5 banknotów 1000-frankowych i machnął nimi tuż przed nosem Foriala. Zostanę zupełnie goły, powiedział nieznajomy, ale przecież będę mógł ten dom znowu komuś odsprzedać, prawda? Jak Bóg da, zgodził się Foriel. W każdym razie będę tu przyjeżdżać od czasu do czasu. O Boże, przecież te 6 miesięcy mogę tu namalować całą kolekcję obrazu. Nowy Jork oszaleje, a potem wrócę i namaluję nową kolekcję. Foriel, upojony radością, nie starał się już nawet zrozumieć, co tamten mówi. Zaczął gwałtownie wychwalać dom. Wyciągnął nieznajomego do środka, pokazał mu piec, opukał ściany, kazał mu zajrzeć do komina, do szopy, do studni. Dobrze, już dobrze, godził się na wszystko tamten. Wspaniale, wszystko tu wspaniałe. Tylko wybiel ściany i znajdź mi kobietę, która przychodziłaby sprzątać i gotować. Teraz pójdę do Perpignan po rzeczy i wrócę za tydzień. Słuchaj, ten stół ma być wniesiony do środka, poza tym potrzebne mi kilka krzeseł i łóżko. Resztę przywiozę z sobą, a tutaj masz zaliczkę. O nie, zaprotestował Foriel. Wszystko musi być załatwione jak się należy, przy świadkach. Potem jak przyjdzie notariusz, spisze akt. Niech pan idzie za mną, zawoła Margiego, bo to bardzo przyzwoity człowiek. Guy też bardzo uczciwy. Winie uczciwy jak łza. Postawię butelczynę starego wina, bo mam własny. Nic nie będzie kosztowało. Niech i tak będzie, zgodził się opatrznościowy, zesłany przez Boga wariat. Ruszyli z powrotem do wsi, przyszli Argo, Gwi, Winie, wszyscy kryształowo uczciwi. Zaliczka została wpłacona, butelka wina otwarta, nieznajomy zażądał więcej wina. Przyszli inni sąsiedziaci, którzy nie zostali zaproszeni do środka, stali na dworze, przysłuchując się, jak tamci się śmieją. Można by pomyśleć, że w tym domu odbywa się wesele, czy dzieją się jakieś zdrożności. Stara żona Foriala od czasu do czasu wychodziła i stawała w drzwiach. O tak, żeby ludziska mogli ją widzieć. No i niech sobie postoi tak jeszcze. Powracamy do Shanty Dam. Officer came and shot him again to make sure that he was dead. You don't want to join the army, they'll send you off to war, away to fight in a foreign land, and you never come back no more. They said he was a hero, he wasn't afraid to die. He was the first into the fray when he heard the battle cry. But I wish he hadn't bothered, there's no way to behave. I'd rather have me father alive than a hero in his grave. You don't want to join the army, they'll send you off to war, away to fight in a foreign land, and you never come back no more. You never come back no more. You don't want to join the army that sends you off to war, away to fight in a foreign land, and you never come back no more. So all you men, I say to you, please listen to my song. Don't be so quick to enlist, for you might be doing wrong. Don't play the politicians' game, they're only saving face. Remember the next war we have to end the human race. You don't want to join the army that sends you off to war, away to fight in a foreign land, and you never come back no more. No, you never come back no more. Shanty Dam. Piosenka zupełnie nie świąteczna, nie antywojenna, raczej czerwona. Ale no, czerwona to może i stara żona Furiala po butelce wina. Bez wątpienia jednak w tym wariacie było coś wspaniałego. Następnego dnia, kiedy sobie poszedł, obgadali go dokumentnie. Kiedy człowiek słucha, powiedział mały Gwi, to jakby upił się, nie wydawszy jednego słowa. Zdaje mu się, że wszystko rozumie, że leci w powietrzu, co chwila wybucha śmiechem. Miałem takie rozkoszne uczucie, jakbym był bogaty, odezwał się Argo. Nie tak jak wtedy, kiedy się ma coś nieco schowane w kominie, ale tak jakbym, jakbym miał zaraz te pieniądze wydać i więcej. On mi się podoba, powiedział mały G. To mój przyjaciel. Teraz ty gadasz jak wariat, zgasił go Furial. On jest stuknięty, a poza tym to ja z nim ubiłem interes. Myślę, że on nie był taki stuknięty, kiedy powiedział, że dom przypomina mu starą czaszkę sterczącą z ziemi, powiedział G z boku. To gasz, odezwał się Furial. Powiedział przecież, że mu przypomina kostkę do gry na pustyni. Czy może mu przypomina ci to i to? Jednym tchem powiedział, wtrącił się Argo, że pochodzi z Paryża i że jest Amerykaninem. O tak, z pewnością, to wielki łgarz, powiedział Gwi. Może jeden z największych łajdaków chodzących po świecie. Całe szczęście, że wariat przy tym. No, ale kupuje ten dom, wtrącił swoje trzy grosze Lafago. Gdyby był przy zdrowych zmysłach, to łgarz tego kalibru, co on, wziąłby go, tak. On jednak kupuje i to za 35 tysięcy franków. Szaleństwo wywraca wielkiego człowieka na drugą stronę, jak worek, powiedział Arga, a jeśli przy tym jest bogaty, to szasta forsą na prawo i lewo, dokończył Gi. W każdym razie sytuacja była nad wyraz pomyślna. Czekali niecierpliwie na powrót nieznajomego, powiedział. Wybielił dom, wyczyścił komin, wszystko uładził. Możecie być pewni, że dobrze przetrząsnął każdy kąt w poszukiwaniu tego, co przed laty mógł ukryć jego ojciec, jego żony, a o czym mógł słyszeć nieznajomy. Powiadają, że z tymi z Paryża nigdy nic nie wiadomo. Nieznajomy wrócił i cały dzień zwozili razem mułami jego rzeczy, które zostawiła na szosie ciężarówka. Wieczorem wszyscy zebrali się w domu, świadkowie, pomocnicy, jednym słowem wszyscy, i wtedy wynikła sprawa zapłacenia reszty należności za dom. Forial napomknął o tym z największą w świecie delikatnością. Nieznajomy, uśmiechnięty i ochoczy, poszedł do pokoju, gdzie leżały jego bagaże, i po chwili ukazał się z czymś w ręku w rodzaju książeczki pełnej małych karteczek przypominających bilety na loterię w Perpignan. Wyrwał pierwszą od brzegu. Proszę, powiedział do Foriala, oto 30 000 franków. Nie, powiedział Forial. A cóż wam chodzi do licha? Spytał nieznajomy. Już widziałem takie sztuczki i to nie na 30 000 franków, mój przyjacielu, ale na 3 000 000. A potem powiadają ci, że twój los nie wygrał. Ja tam wolę pieniądze. No ależ to są pieniądze, zaprotestował nieznajomy, tyle samo warte co pieniądze. Pokażesz to i dostaniesz 30 000 franków w jakichś takich samych banknotach jak te, co ci dałem. Forial zupełnie nie wiedział, co począć. W tych stronach zwykle dokonuje się sprzedaży pod koniec miesiąca, no i nie chciał zaprzepaścić całej tej transakcji. Schował więc skrawek papieru do kieszeni i powiedział przybyszowi do widzenia i z sąsiadami zszedł do wioski. Nieznajomy osiadł na dobre. Wkrótce poznał wszystkich. Forial niespokojnie wyciągał go na słówka, ilekroć rozmawiali. Przekonał się, że nieznajomy naprawdę przyjechał z Paryża, gdzie mieszkał, i że naprawdę był Amerykaninem, bo się urodził w Ameryce. To pan nie ma żadnych krewnych w tej części świata? Spytał Forial. Żadnych, odparł malarz. No tak. Wobec tego można sądzić, że i z pieniędzmi wszystko jest w porządku. Kryło się jednak w tym coś więcej. Żadnych krewnych. To była myśl. Forial odsunął ją w najgłębszy zakamarek umysłu, ale postanowił wyciągnąć z niej samą esencję którejś nocy, kiedy nie będzie mógł spać. Pod koniec miesiąca wyjął swój świstek papieru i poszedł z nim znowu do malarza, który prawie na li siedział pod dębami, malując coś na kawałku płótna. I jak myślicie, co sobie wybrał do malowania? Pokrzywione oliwki, które jak świat światem nigdy nie wydały plonu? O co ci chodzi? Spytał malarz. Mam bardzo dużo pracy. Oto, powiedział Forial, wyciągając kartkę papieru, potrzebuję pieniędzy. To dlaczego, diabła, nie pójdziesz i nie weźmiesz pieniędzy, zamiast nachodzić mnie tutaj, przeszkadzać mi? Forial jeszcze nigdy nie widział go w takim złym humorze, ale tak już bywa, że wielu żartownisiu przestaje żartować, kiedy chodzi o żywą gotówkę. No właśnie, poprawię się w krześle. No i teraz najprawdziwsza kolęda. Katriona O'Leary i równie stary manuskrypt jak ten z Pospolitego Ruszenia. Tyle, że z Wexford. O. Tell shepherds I'm did your flock stray, or where have you been this long night? Strange visions walk me before the day. I thought it unusually bright, especially over yonder stall where my ox and my eyes I do keep. I know nothing. niby kolęda, ale przeplata się tam melodia czegoś, co zwie się Carolan's Cup albo Foggy Dew. Jakoś trzeba sobie radzić, gdy zapis nutowy niepełny. A my sobie radzimy z naszą opowieścią dalej, bo no właśnie, awantura się zaczęła. Ale tak to już bywa, że wielu żartowniczów przestaje żartować, kiedy chodzi o żywą gotówkę. Niech pan zrozumie, powiedział Furial, to bardzo poważna sprawa. Ty też zrozum, powiedział nieznajomy, to coś nazywa się czek. Dałem ci go, a ty zaniesiesz go do banku, a bank da ci pieniądze. Jaki bank? Wasz bank, każdy bank, bank w Perpignan, wyjaśnił Amerykanin. Idź tam, oni już będą wiedzieć, co z tym zrobić. Furial, który upierał się przy gotówce, powiedział, że jest bardzo biedny i że jazda do Perpignan zabierze mu cały dzień, co będzie poważnym uszczerbkiem dla takiego biednego człowieka jak on. Posłuchaj, powiedział nieznajomy, wiesz doskonale, żeś zrobił cholernie dobry interes na tej sprzedaży. Nie przeszkadzaj mi więc w pracy. Jedź trzeciem do Perpignan. Warto sobie zadać trochę trudu. I tak zdrowo przepłaciłem. Orial wtedy się zorientował, że Guy musiał mu coś nagadać na temat ceny domu. Poczekaj, Guy, powiedział. Zastanowię się nad tym któregoś z długich, deszczowych wieczorów. Teraz w każdym razie nie mógł nic innego zrobić, jak włożyć na grzbiet swoje najlepsze czarne ubranie, pojechać mułem do Estaniel w Perpignan, a potem wsiąść w autobus jadący do Perpignan. Perpignan ludzie zachowują się jak małpiszony. Popychają tylko przyzwoitego wieśniaka, lustrują wzrokiem, śmieją się mu prosto w nos. Jeżeli na przykład człowiek ma interes, powiedzmy, do banku i stanie sobie na chodniku naprzeciw, żeby się dobrze wszystkiemu przyjrzeć, to w ciągu paru minut kilka razy kuksną go łokciem i może się tylko cieszyć, jeżeli ujdzie z życiem. Było, nie było, Furial wreszcie znalazł się w banku, który zrobił na nim wielkie wrażenie. Mosiężne poręcze, drzewo na wysoki połysk, zegar wielki jak w kościele i niepozorni urzędnicy w zarękawkach siedzący wśród stosów pieniędzy jak myszy wśród sera. Postał sobie z boczku dobre pół godziny i nikt w ogóle się nim nie zainteresował. Wreszcie jeden z urzędników kiwnął na niego, żeby podszedł do mosiężnej poręczy. Furial pogrzebał w kieszeni i wyciągnął czek. Urzędnik spojrzał na niego, jak gdyby był powietrzem. Matko przenajświętsza, pomyślał Furial. Chciałbym za to dostać pieniądze, wykrztusił. Czy jest pan klientem naszego banku? Nie. A czy chce pan nim zostać? Czy dostanę te pieniądze? Oczywiście. Proszę podpisać tu. Proszę podpisać tam. Proszę podpisać na odwrocie czeku. Proszę to wziąć. Podpisać tu. Dziękuję. Do widzenia. A 30 tysięcy franków? Krzyknął Furial. Po to, żeby móc je wypłacić, szanowny panie, musimy czek sprawdzić. Proszę przyjść za tydzień. Furial, zupełnie oszołomiony, wrócił do domu. Był to ciężki okres. W dzień był pewien, że otrzyma należną gotówkę, ale w nocy, kiedy tylko zamknął oczy, widział siebie, jak idzie do banku, jak wszyscy urzędnicy przysięgają, że na oczy go nie widzieli. Jakoś udało mu się jednak przeżyć ten tydzień i w oznaczonym terminie stawił się w banku. Tu stawiamy kropkę 6 minut przed godziną 3. Pogramy sobie. Najświętsza panienka po świecie chodziła i Pana Jezusa w żywocie nosiła. Trafiła po drodze starą kuśnię jedną. Kowalu, kowalu, przenocuj mnie biedną. Jak cię pani mam nocować? Mało miejsca mam. Mała chałupeczka, a dzieciów dużo tam. A i drze tam pani, do tej szopki w pole. Będziesz miała swój nocleg, spokojny w stodole. Koło onej szopy śliczna gwiazda świeci. Dziwują się starzy, dziwują się dzieci. A jeszcze ci tam nigdy gwiazda nie świeciła. Przenajświętsza panienka syna porodziła. Kowalowa córka, co ręców nie miała, do szopy, do panienki prędko przyleciała. Kowalowa córko, podaj mi tu syna. Jakże ja mam pani podać, kiedy ręców nie mam? Tylko się schyliła, odrosły jej ręce. Przenajświętszej panience podała dziecięcie. Do domu poleciała, ręcami machała. A kowal jej się pyta, skąd ręców dostałaś? Ta mi pani dała, co noclegu chciała. Ręce mi odrosły, jak dzieciem podała. Bodajże mnie godzien ludzkiego spojrzenia, żem ja nie nocował boskiego stworzenia. Mogłem się położyć z dzieciami pod progiem, a przenajświętsza panienka w domu z Panem Bogiem. Historię to prawdziwą dziad wam opowiada. Przyjmijcie na nocleg wędrownika dziada. Antoni. A, obowiązkowo z tą piosenką pod choinką. No właśnie. Jesteśmy w banku i zastanawiamy się tutaj z panią Haliną, czy dostanie te pieniądze, czy nie, nasz bohater. Jakoś udało mu się jednak przeżyć ten tydzień i w oznaczonym terminie stawił się w banku. Czy chce pan książeczkę czekową? Nie, tylko pieniądze. Pieniądze gotówką. Całą sumę? Pan chce zamknąć rachunek? Dobrze, doskonale. Proszę podpisać tutaj, podpisać tam. Foriel podpisał. A oto gotóweczka. 29 890 franków. Ależ proszę pana łaskawego, miało być 30 tysięcy. Owszem, ale został pan obciążony kosztami. Foriel zobaczył, że nie ma co dłużej dyskutować. Wziął pieniądze i wyszedł. Udało się. Stracił jednak 110 franków. To może zepsuć człowiekowi humor. Gdy tylko dotarł do swojej wioski, zaraz pobiegł do nieznajomego. Jestem biednym człowiekiem, powiedział. Ja również, odpowiedział tamten. Za biednym, żeby ci płacić dodatkowo za to, że nie potrafisz zrealizować czeku w cywilizowany sposób. To już było wyjątkowo podłe kłamstwo. Foriel na własne oczy widział cały plik tych niezwykłych 30-tysięcznych karteczek w formie małej książeczki, z której nieznajomy wydarł mu jedną. Ale co było robić? Prosty, uczciwy człowiek zawsze dostanie okpiony i wystrychnięty na dudkę. Foriel poszedł więc do domu i schował te swoje nieszczęsne 29 tysięcy z hakiem do małego pudełka za kominem z polnego kamienia. Jakby to było inaczej, gdyby schował całe 30 tysięcy. Co za straszna niesprawiedliwość. O, i tutaj porzucamy bohatera znowu.